بنام وانکه خل ایام منکم هم بر مرد زیرش میه و هم زن زیرش میه و اردویتون باید چی بتن او را به نکاح بتن و به او به نکاح بگیرن. ولی برای انتخاب که چی کسی باید امرش عروسی شود، پیامبر خدا علیه السلام در یک حدیث صحیح او را بر ما شما بیان میکند که تو نکاح المرأة لأربع، چهار صفت را در یک کسی ببینین. اول مالش، کوشش بکنی که اگر کسی که با او عروسی میکن مالدار باشه خوب است. دوم ولی حسابی ها، خانواده شما مطالعه بکن، خانواده نیک نانامدار بوده باشه کار نیک است. ولی جمال ها و مقبولیش در نظر بگیر. ولی دین ها و دین عقیدش در نظر بگیر. بعد اینکه به اثر بذات دین تربت یادار کامیابی حاصل بکن به خانواده دیندار، دستت به خواب شود. ایتو یک مذاق دعایه میکنم پیامبر، دستت به خواب شود. ایتو یک خانواده در نظر بگیر، ببینیم که خوب است که یک خانواده یک انسان مالدار باشه، نیک است، یکی از صفات است، باید توجه بکنیم به او. برای خانواده توجه میکنیم، برای مسئله مقبولی به این توجه میکنیم. ولی موضوع چهارم مهم است. اگر در یک کسی سه صفت بود ولی دین در او نبود، از او عقب برو، از او عقب برو. سه صفت نبود، دین در او بود، او را قایم بگی، او را قایم بگی. پس مهم عنصر چی است؟ مسئله دین است. مهم عنصر ای است. در افغانستان ما ای را سرچفه کرده، مهم عنصر بر ما ای سه چیز است. مسئله دین هیچ کس پرسند نمیکنه. یک بیخل خدا میاد، از کجا آمدی؟ از آمریکا سر، از کجا آمدی؟ از لندن. بدون چون شرا ما دختر خدا برش میتیم، ای را پرسان نمیتونیم که او در اوجا چی رقم آدم هست. یک تعداد بیسوادام رفته اوجا گره پس کرو فیسر خدا دیگر. ای رقم ها نمیشد که ما ای رقم با هر کسی که خواسته باشم دختر خدا برش بتیم. بنان موضوع تدیون مهم است بر ما. دختر عفیف خدا میتیم، میره و در کجا به چی شکل زندگی میکنه، ای را ببینیم. او جناب علی که هیچ نماز نمیخونه، او قرآن تلاوت نمیکنه، او با الله هیچ ارتباط نداره. تو دخترت برزو میکنی بازو او رو به نماز میمانه؟ الله شاید است. ایتو کسی بر ما آمد، یکی از محصولات بود که گفت شوهر ما رو به تلاوت قرآن نمیمانه چی کنم، شوهر ما رو به نماز نمیمانه چی بکنم. گفت وقتی که به پدر خود گفتم، پدرم برام نصیحت کرد که چی بکنم. بچه حتی گفتم به محکمه رسید، قاضی برام گفت که من چی کردم نمیتونم، زیرا تو دلایل در اختیار نداری. قاضی برام که من چیزی کردن نمیتونم. و اوزن الله شاید سی گریان میکرد که چی بکنم، مامورش نمیفهمیدم که چی کارش بکنم. و محکمه گفت رفتم که شوهر من تو نماز نمیخونه، مرام سر نماز توهین میکنه. قاضی برام که دلیل بده، شاید نداشتم، زیرا در پیش روی مردم که بیشن با بسیار خوب آدم میشود، ولی در خانه بر من تو میکنند. وقتی که به پدرم گفتم، هم کسی گفت مرا قبول نمید. علت کجاست؟ در بیدینی شوهرش است. بنان دختر خود را نباید برای کسی بتن که دین ندارد. امیر خان زنم که از یک خانواده بیدین، یک خانواده که در اوجا اصلا تداین وجود ندارد، نگیرین از پیشش، این ضرور نیست. میخوان که مادر اولادتان یک انسان کثیف بوده باشد، بی‌معنا باشد. پیامبر دیگه چی میفرماید؟ تخیروا لنطفکم، برای نطفه هایتان اختیار بکنید بهترین خانواده را، بهترین شخصیت ها را. فان العرق دشاشون، امیر رک ها میگه چیمه کشف کننده است. این وراثت کشف میکنه بس چیزا را، انسان های خوب خوبی را کشف میکنه، بدی را کشف میکند. و پیامبر علیه السلام جای دیگر میفهم تزوج الودود الولود، با زن بسیار محبتی که نسل گیری نسل زیاد داشته باشه همراهش آرسی بکنه. فانی مکافرم بکم الامم، من در روز قیامت با زیاد بودن شما افتخار میکنم. بنان زیاد اولاد باید داشته باشید. این احادیثی که ما شما در اینجا حفظ باید بکنیم. و پیامبر خدا همه که و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم، و نکاح زنان بی شوهر و مردان بی زن را و همچنان غلامان خودتان را و کنیزانی که در خانه‌تان است، این یکون فقراء یغنیهم الله من فضله، اگر فقیر بوده باشن خداوند متعال از فضل خود اونها را غنی میکند. والله واسع علیم، الله گشاینده رزق است، علیم و دانا است بر همه چیز. ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا، و باید پاک دامن باشن الذین، آنانی که لا یجدون نمیابند قدرت نکاح را، لا یجدون نکاحا، قدرت به نکاح کردن را در خود نمیبینند. حتی یغنیهم الله من فضله، تا گرداند خداوند، حتی یغنیهم الله من فضله، حتی یغنیهم الله من فضله، تا گرداند خداوند متعال غنی ایشان را از فضل خود، حتی یغنیهم الله من فضله، تا خداوند متعال غنی گرداند ایشان را از فضل خودش. اینجا یک ادب بر ما میدهد. باید یک انسان پاکدامن باشد. چگونه پاکدامن باشد؟ از پیامبر خدا تعلیم میدهد که اگر شما نکاح بکنید کار خوبی است. نمیتونید فعلیکم بالصوم فانه له وجا، بر شما بوده باشد روزه. روزه را بگیرید، زیرا روزه گرفتن سفر است برای چیتان؟ برای شهوتتان. علت از یک کس پرسیدم که چطور روزه سفر است؟ به خاطر که شما وقتی که روزه بگیرید دو کار میکنید. از یک طرف روزه شما را وادار میکنه که فکر آخرتی پیدا بکنید. فکرتان به طرف آخرت جلب توجه میکند، مشغول برای افکار مبتذل نمیشود. بنابراین یکی از وجوه هست. اگر کسی روزه بگیرد بارد با افکار مبتذل ببیند، بارد سخنان بی‌معنا را بگوید و ذهن خود را قصدن مشغول بکند به چیزای بی‌حیا، به اوز روزه فایده نمی کند. روزه ای که فکر آخرتی در تو پیدا می کند اصلاح کننده است. از این خواهد پیامبر شما می گه روزه بگیری که فکر اصلاحی را بر شما می تن، از فکر به جای شما را کنار می تند. این نفر آرزوی باید نکند تا وقتی که خداوند متعال ای را غنی بگرداند. غنی به ایمانه که مشکلاتش حل شود. یک نکته ای که ما باید ببینیم که نکاح با چند وجه که فقها ها نوشتن، نکاح فرد، نکاح واجب، نکاح سنت، نکاح حرام، نکاح مکروه، در کل بابایش مسائل وجود داره که الحمدلله شما میتونید به فقه رجوع بکنید. ما یک نکته را میخواستم در اینجا اضافه بکنم، اویست که نکاح حرام هست. یک کتاب نوشتم میگه اون نکاحی هست که نفر توانایی نان شو خانم خود را نداشته باشد، با او یکم انسان نکاح کردن حرام است، زیرا توانایی از را نداری که برای خانم خود نان بدی. و این دقیق ترین گپ است. و این وان ما میبینیم که یک تعداد با کسی آروسی میکند، برادر کلان است، برای برادر خرد خود آروسی میکند. او برادر خردش یک انسان عاطل بی‌معنا، زمینه کار، تعلیم، فن هیچ را میاد ندارد. سلطکت برادر کلان است. این شوهر فقط شو امرای خانمش است، دیگه جایی که میرود باید از برادر کلان اجازه بگیرد. در وقتی که لباس خریدن بوده باشه باید او برش بیارد، مشکلش او باید حل بکند. صبح آهسته آهسته میبینه که این زن میگه که از برای خودش شوهر از این که اینمی نفر دیگه هستن، کل مشکلات ما را این حل میکنه، مسلط بر خانه او هستن، کمک غلطی بکنه شوهر هیچ کاری کرده نمیتونه، او ما را تهدید میکنه، او بر ما اجازه میدهد. با چنین کسی آروسی نکنه. این نکاح نکاح حرام است. چرا بگن حرام است؟ ات نگر که اسلام میخواهد که برادر کلان بی حرمتی بکنه برش. نه، این رقم نکاح کردن زمینه فساد را در خانواده ایجاد میکند. زنای اتداد ات تصور که خود پیدا میکنه که باید ایوار کلان خود باید راضی به نگاه بکنم. یکی از راضی کردنش هم امیست که در افغانستان مشکل ما ایست که ما در یک خانواده زندگی میکنیم. وقتی که در یک خانواده زندگی میکنیم ارتباطات به اصلاح تنهایی بیشتر مساعد می شود و زن به خاطر که خود را حفظ بکنه، مال خود را حفظ بکنه، آزاد ارجابه را بشینه، چیزای خوبتر را به دست بیاره، می شود انحراف بکند. پس هر شوهر در حد باید بوده باشد که مشکلات خانم خود خودش حل بکند. اگر پیسه ضرورت داشته باشد، اگر لباس ضرورت داشته باشد، اگر با خانه شوهر پدرش می رود، اگر با خانه دوستایش می رود، این مشکلات باید شوهر حل بکنه. اگر این مشکلات کسی دیگری بجز پدر حل بکنه، به این نفر نکاح کردن حرام است، زیرا خامخا فساد در خانواده پیدا می شود. من هیچ مسلمان این کار باید نکنیم. از این خاطر باید پاکدامن باشند آنانی که نمی یابند قدرت را به نکاح کردن، تا اینکه یغنیهم الله من فضله، تا الله جل جلاله اینها را غنی بسازد از فضل خود. توانایی پیدا بکن، بعد از این نکاح بکن، اول کسب کار تجربه بکن، بعد از نکاح بکن. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، و آنانی که طلب عقد کتابت میکند از کسانی که مالک شده از دستهای شما، فکاتبوهم، امرشان مکاتبه بکنه. ان علمتم فیهم خیرا اگر بدانید در ایشان نیکی را. کتابتی که یک غلام بگوید که ما اینقا پیسه را بر شما میتوم و به اساس این پیسه که پوریش کرده ما را آزاد بکن. اگر در کس توانه چونین کار دیدی این کار را برش بکن. خب ایتو کار را نکن که یک کس را تو توانه نمیبینم روش کتابت میکنی که سبب فساد در جامعه شود. قبلا خود غلام تو بود، خود وجود تو تسلط داشتی بر او، او را از دزدی کردن و از بدحیایی از بیکاری نجات داده بود. حالی که تو را خودم دور میکنی به خاطر که به تو پیسه باید که خود آزاد بکنه، نباید کاره بکنه که راه را بگیره، خود تاریخی بکنه، فساد بکنه، به خاطر که یک رقم پیسه پیدا بکنه مشکل تو را حل بکنه. این کارا نکن. و آتوهم من مال الله الذي آتاكم و بده ایشان را، یعنی غلامان مکاتب را، از مال الله آنچه که الله داد است برای شما. شما این کار را باید بکنید، زمینه را برش مساعد بکنید که مشکلشان حل شود. ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء و مجبور نکنید کنیزان خود را بر زنا کردن. اتو کار نکنید. ببینید که مکاتبه با یک غلام میکنید، تو میفهمی که او زن است، از کجا پیسه پیدا بکنه؟ بنات اتو زمینه را بر یک زن مساعد نکو که او بی حیایی بکنه به خاطر که پیسه تو را خلاص بکنه. اصل موضوع این طور است. این عرب نتحسنن، اگر خواستن باز ایستادن از زنا را، لتبتغوا تا بخواهید طلب بکنید عرض الحیات دنیا، اسباب زندگی دنیا را. رد میکنم این شخصیت کسیتی عبدالله ابن عبای سلول را. او یک قداد کنیزا داشت، باز برش میاد که برین بعد که میکنه بکنه برنا پیسه را پیدا بکنه. این رقم کار را نباید بکنه. اونا میخواهد با عفیف زندگی بکنه و تو برش بدبختی را ایجاد میکنی. و این باره دیگر او زنه که مکاتبه میکنه با شما، باید شما اتو مکاتبه کتش نکنید که او پیسه را حتی به عفت خود را باید بدهد و برای تو باید پیسه بیارد. شما از مالی که پیشتان است از خداوند متعال از زکات این را برش بده که او خدا آزاد بکنه اگر بسیار دیندار است. این مال را برش بده. و من یکرهن، هر که مجبور کند ایشان را به این عمل بدحیایی به این زمینه فساد برش مساعد بکنه، فان الله من بعد اکراهن، هر آن خداوند بعد از مجبور کردن ایشان غفور و رحیم آمرزنده و مهربان است. اگر بلفرض یک زن به ایتو یک عمل دست داده باشد، باز هم توبه بکنه، نه به خاطر اینکه ای عادت گرفته باشد، بلکه خود که خلاص کرده باشد، الله درش غفور و مهربان است. به این باره دیگر اگر زنان کنیز را کسی چونین استعمالات هم داشته باشد، ولی بعد از فهم از این آیت بفهمد خداوند متعال برشان مهربان است، میبخشه ایشان را. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله جل جلاله أنشك سبب عزت وعفت حفظ عفت ما مشوات براي ما شما بيان کرد. روی این نقطه بعد از بیان این ارزش ها اگر کسی غلطی میکنه در حقیقت با خودش غلطی میکنه، زیرا چیزی را قرآن کریم پت نگذاشت. ولقد انزلنا الیکم، و هر آن نازل کردیم به سوی شما آیات های مبینات بسیار روشن کننده که کل بخش های زندگیتون را روشن میکنه. و مثلا من الذين خلوا من قبلكم، و چیزی از حال کسانی که گذشته پیش از شما او را برتان بیان کرده. و موعظه للمتقین، و پندی برای پرهیزگاران. الله اتو آیات ها را برای ما شما داد که در روشنی از او آیات ما زندگی خود را با خدا، با خود و با مردم تنظیم کرده میتونیم. آنانی که پیش از ما گذشتند زندگی از او را برای ما بیان کرد که ارگاه مخالفت با ارزش های شریعت کردن و چی بدبختی های مادی و معنوی دچار نشدن که شدن. و همچنان پندیس برای ما که از او تاریخ عبرت بگیریم، بنان بعد از این بیان خداوند لایزال عظمت خود را برای ما شما بیان میکن تا که شریعتش را بپذیریم. می فرماید که الله نور السماوات والارض، معبود برحق که مستجمع تمام صفات کمال است. نور السماوات والارض نور آسمان ها و زمین است. در رابطه به نور علمای را توجیهات می کند. یکی را می که نور السماوات والارض هدایت کننده آسمان ها و زمین است. یکی داد علما می که نور السماوات والارض روشنی دهنده برای آسمان و زمین است و کلمه نور معنای معروفی دارد که عبارت از چیزی که اجسام کثیف و تیره را برای دیدن ما روشن می کند. هر چیزی که به واسطه آن ظاهر می گردد او را می تانیم که نور بگویم، ولی این معلوم است که نور خود ظاهر است. نور خود ظاهر است که چیز دیگر آن را ظاهر نمی کند. پس نور چیزی است که مظهر به ذات و مظهر برای غیر می باشد و این اولین معنای است که برای نور می کنند. بعد به طور استعاره و یا هم حقیقت ثانی به طور کلی به هر چیزی که محسوسات را مکشوف بکند استعمال می شود. مانند استعمال نور عوض دلائل در آیات مورد بحث، مثل نوری کمشکاتن. ببینید که در اینجا مثال نوری که مظهر برای غیر می شود و هم خداوند متعال را نور، کتاب خداوند متعال کتاب خود را به نور مسما می کند. و انزلنا الیکم نورا مبینا و نازل کردیم برای شما کتابی که نوری روشن است. الله جل جلاله پیامبر خود را نور می گوید، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. روی اساس اسلام را قرآن کریم نور می گوید، زندگی را نور می گوید. و چون وجود هستی هر چیز که باعث ظهور آن چیز است برای دیگران، پس مصداق نور، مصداق تام نور همانا وجود است. و از سوی دیگر چون موجودات امکان وجودشان به ایجاد خداوند متعال تعلق دارد، پس خداوند متعال کاملترین مصداق نور است، کاملترین مصداق نور است. و او ظاهر به ذات و مظهر برای غیر است. پس خداوند نور است که به وسیله او زمین و آسمان ها ظهور کرده. نور میبینیم که 300 هزار کیلومتر در فی ثانیه حرکت دارد و از بس سرعتی که دارد فاصله ها را در بین کائنات و رسیدن در بین از کائنات را به سال نوری تقسیم میکنه. نه سال نوری، سالهای نوری میگوید. الله نور السماوات والارض، الله جل جلاله مظهر کننده آسمان ها و زمین است. یک تن الله مظهر کننده آسمان ها و زمین است. الله رونق دهنده آسمان ها و زمین است. الله هدایت کننده کائنات و آسمان و زمین است. مثل نوری، صفت نوری او در مخلوقاتش کمشکات مانند صفت تاخچه است، فیها مصباح که در آن چراغ است. المصباح فی زجاجت، چراغ در یک شیشه دان است. از زجاجت و آن شیشه که انها کوکب دریون، گویا که او ستاره از درخشان. یوقد من شجرت برافروخته می شود آن چراغ از روغن درخت مبارکت با برکت زیتونت که زیتون است. لا شرقیت و لا غربیه، نه شرقی سو نه غربی. یکاد زیتوها نزدیک است که روغن آن یضیء و روشنی بدهد. ولو لم تمسسه نار نور علی نور، اگرچه نرسیده باشد به آن آتشی، روشنی بر روشنی است. یهدی الله لنوره من یشاء، الله هدایت می کند به نور خود هر که را بخواهد، و یضرب الله الامثال للناس، الله بیان میکنه مثال ها را برای مردمان. و الله بكل شيء عليم، الله به هر چیز دانا هست. در آیات تشبیهات است. اول گویی که الله نور آسمان ها و زمین است. نور آسمان ها و زمین است، بنابراین که مظهر کننده آسمان ها و زمین است، خالق کننده آسمان و زمین است و ترتیب دهنده و هدایت کننده آسمان ها و زمین است. مثلا نوری، مثال نوری از او، نور ایمان در قلب یک مؤمن دارای چهار عامل می باشد. مثل نوره، مثال ایمان در قلب یک مؤمن که مشکات مانند یک تاقشه است. فیها مصباح، که در صندوقچه دلش یک چراغی است از ایمان، چراغی است از توحید و عقیده به وجود خالق لعظات. بنان مصباح شغله ایمان که در قلب یک مؤمن آشکار می شود. المصباح فی زجاجت، و آن چراغ در شیشه است، در شیشه دان است. زجاجه قلب مؤمن که ایمان دارد به وجود، به وجود تنظیم کننده از این کائنات. المصباح فی زجاجت، از زجاجت که انها کوکب دری، مشکات که سینه یک مسلمان شد که مجموعا شخصیت از او را آرایش می دهد. آن شیشدان چنان استاده و استوار است و روشنی دهنده است که انها کوکب دری، گویا او ستاره درخشان برافروخته می شود. یوقد من شجره مبارکه، برافروخته می شود آن چراغ از درخت روغن مبارک که همان زیتون است. در ایمان عظیم، عقیده عظیم که آشکار می شود از وحی خداوند متعال و متبلور می کند آنچه که الله جل جلاله برشان می گوید. زیتونت، در درخت مبارکه زیتون، لا شرقیت و لا غربیه، که نه از شرق است و نه هم از غرب، نه سایه شرق سرش میه نه سایه غرب سرش میه، بلکه تعلق به الله دارد و از وحی الهی الهام میگیرد. معنی شد که اسلام به معنای یک ارزش بزرگ نور که در سینه یک مؤمن جای دارد و این سینه مؤمن را چنان درخشش میدهد که نورش در تمام ابعاد وجود از او نمایان میشود. دست از این مؤمن، پای از این مؤمن، چشم از این مؤمن، گوش از این مؤمن و مطابق ارزش های از دین عمل میکنند و هر کاری که میکنند در حقیقت روشنی دهنده است، در حقیقت روشنی دهنده است که انها کوکب دری. ای از چرا ای دست و پای و ای همش حرکات ایتو درخشنده ای دارد که دیگرها را در روشنیش خودش حرکت میدهد؟ به خاطر از اینکه یوقد من شجره مبارک، این درخت برافروخته شده، برافروخته شده این چراغ بسیار زیبای درخشنده از درخت بسیار مبارک. ایتو درخت مبارک زیتونه که همیشه به مردم منفعت داره، دین اسلام به مردم منفعت داره، از این خاطر ضرر به برای کسی نمیرساند، درخشندگی خود را تثبیت میکند. ایتو درختی که نه از شرق است نه از غرب است، لا شرقیت و لا غربیت، آورنده از این پیام خود را نه از فارس گرفت نه از روم گرفت. این دین بدون از اینکه تعلق برش ببخشی به این آن، یکاد و زیتوها نزدیک است که روغن آن یضیء و روشنی بدهد، یضیء و روشنی بدهد، بدون از اینکه این را در بتی خود روغنش اینقدر درخشندگی داره که تو را در روشنی حرکت میدهد. ولو لم تمسسه نار، اگرچه نرسد با آن آتشی، آتشی برش نرسد درخشنی میدهد. به این معنا که اما مسلمانی که بسیار عادی مسلمان بوده باشد، به اساس ایمان او را، به اساس ایمان او را وجهه می دهد، حرکت برش می دهد و اعمالش کنترل برش می کند. اگر این ایمان به اساس علم گرفته شود و این ایمان انتخاب شود، در این صورت نور علی نور، نور بر نور افزوده می شود. ایمانی که تقلیدی بوده باشد، با وصفی که تقلیدی است، اثرات خود تثبیت می کند. زیرا خود کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله خود رخشندگی را بار می آورد. ابدا به چنین ارزش ها علم داشته باشید. نور علی نور. بعد از باز هر قدم تا چی می کند؟ بلندی برد می دهد. باز عزت برد می دهد. یهدی الله لنوره من یشاء. هدایت میکنه الله به نور خود هر که را بخواد، بینه که انتخاب خودش بکنه. ما ببینیم که یکان بار بعض نکات بسیار ضعیف مشکل آفرینی میکنند. یاد مامیه که بعض مردم توجیه میکردن، میگن دعای قنوت بسیار سخت است، چون کسایی که رهبری کننده بود اونهای را میگفتن سخت است سخت است. باز میگه که خیر از باشیم، اگر یاد نمیگیری سه بار قل هو الله بگو. رحم کرده برش بدیل میدادن. آدم که چی سختی داره عزیزم؟ امو لفظ عربی و امو زمین الحمدلله هم لفظ عربی است، امی اتحیات هم لفظ عربی بود. او را یاد گرفتی یاد گرفتی ایجا که رسیدی بار سر سختش کرد. بدان سوم گفتی سخت سخت است، بر خود سخت جور کردیم. یک تعداد مردم را یاد ندارن. با وقتی هیچ تفاوت نیست، هیچ تفاوت نیست. پس امی رقم که به دیگه چیز وقت دادی، به دعای قنوت هم وقت بدی، او را یاد میکنی. امی رقم کسی که بر دین وقت بدهد، الله برش علم میدهد. ایتو نیست که کسی را خدا نزن. این دروازه باز است. هر کسی که خواسته باشد، در هر مرحله از آن را قرار داشته باشد، الله فهم برش میدهد. از این خاطر میگه که یهدی الله لنوره من یشاء. کسی که خود انتخاب بکن، الله به نورش راهنماییش میکند. به باره دیگر در تصوف اسلامی ما میخوایم سیر الالله بالله فی الله مع الله، یک مراتبی است. در اینجا سیر الالله را بنده باید آغاز بکند و مراتب بلند را الله نصیب میکند، هدایت را الله نصیب میکند. اگر ما نخواهیم، حرکت به سوی خدا را الله متکبر است، الله بر ما قربش نمیده. ما باید قدم بگذاریم. من تقرب الی شبرا تقربت الی ذراعا. کسی که بر ما یک بلس نزدیک شد، ما برش یک ذراع نزدیک میشم. خب قدم اول تو بگذار. ارگا گذاشتیش، الله چی میگه؟ که هدایتش برش میکند. و یضرب الله الامثال للناس، و بیان میکند الله مثالها را برای مردم که از این ارزش ها استفاده بکنن، قدم به قدم خود را به الله نزدیک بکنن. بنابراین در تعبیری که لا شرقیت این ولا غربیه شد، مرادی که نه در شرق رویده چنین عقیده و باوری و نه هم در غرب رویده، نه احساسات غرب برید چیره شده و نه هم از شرق. به باره دیگر ایتون روشنی است که نه تأثیر یهودیت داری دیده میتونی، نه هم از مسیحیت و نه هم از ادیان دیگری. این دین به ارزش های خودش استاده شده است. چرا؟ الهامش از طرف خدا هست. الهامش از طرف خدا هست. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. الله به هر چیز عالم است. الله به هر چیز عالم است. بنابراین اگر به خدا میخواییم برویم، پس اخلاص تون رو جور بکنیم، پس مطابقت با شریعت بکنیم، خود به خود قدم به قدم به الله نزدیک میشه. یکی از این دو چیز را نداشتی، با خدا نزدیک نمیشی. هر قدر نیت خوب داشته باشی، هر قدر نیت خوب، مخالف شریعت خدا عمل کردی، الله تو را به خود نمیبرد. هر قدر عمل موافق با شریعت بکنی، اخلاص با خدا نداشته باشی، باز هم الله به سوی الله نمیری. از این خاطر الله به کل شأن علی، الله به هر چیز عالم است، به هر چیز عالم است. بنابراین این مشکات یا این نور یا این مصباح، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که اجازه داده است الله ان ترفع، که بلند کرده شود آنها و یذکر فیها اسمه و ذکر کرده شود در آن نام او، یاد کرده شود در آن نام او. یک تعبیر دیگر علما میکنند که این را اختصاص به آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم میداند که مشکات همانا سینه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از زجاج قلب متحر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم المصباح و نوری که خداوند متعال از درخت زیتونه در وجودش گذاشته است که وحی الهی است و مطابقت با کیش حضرت ابراهیم علیه السلام. لا شرقیت ولا غربی، نه یهودیت دارید و نه هم نصرانیت دارید، بلکه کان حنیفا مسلما. بنان با این رقم نور، با این رقم نور بزرگ و درخشندگی زیبا، یهدی الله لنوره من یشاء، هدایت میکند به گرفتن از این مشکات بزرگ کسی را که الله خواسته باشد. به با عبارت دیگر بر ما توجیه میکند که میخواین که نور را بگیرین، میخواین درخشندگی را بگیرین، پس رهبر عظیمتان وجود دارد، از او بگیرین. چیز زیباست. دیگر پیامبرا تاریخ ثابت نیست عزیزا، دیگر پیامبرا تاریخ ثابت نیست، یک مقاطع از زندگیشان و اون هم با تحریف امرایشان است. پیامبرای دیگر قبرش معلوم نیست، نمیتونه که ثابت بکنه که قبر موسی علیه السلام بگو بر یهود در کجاست، اینه بر تثبیت نمیتونه بکنه. ار پیامبر دیگر بگو، ولی از پیغمبر ما علیه السلام چون این نوری است که الله جل جلاله بر ما شما جهت هدایت ما پیدا کرده، از قبل از ولادتش سیرتش در اختیار داریم تا ای که پیامبر رحلت میکنه و همه سنت ها و طریقه های پیامبر خدا علیه السلام زنده است، همه طریقه های زنده است. ولی اگر میخواهی که از این نور بگیری، پس باید سیرت پیغمبر را مطالعه بکن، پس باید او سیرت تلاوت بکنی و بخوانی که شخصیت های همچو عمر و ابوبکر و علی و عثمان باره مردم را تربیت کرده. میخوایی با او تک نور برسی، پس باید بر تو مهمی است که منضبط بوده باشی با گرفتن اعمالت از سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. این بر ما نشان میده. از این خود قرآن کریم پیامبر را در حقیقت معرفی میکند، پیامبر را در حقیقت معرفی میکند. ولی میبینیم که اگر میخواهیم که این خانه این رقم نور در وجود ما باید پیدا شود، فی بیوت اذن الله، در خانه هایی که اجازه داده است الله ان ترفع، که بلند کرده شود او شخصیت هایی که الله را بلند کرده، و یذکر فیها اسمه و یاد کرده شود، ذکر می شود در آن نام او، یسبح له فیها بالغدو والآصال، نام او به پاکی یاد میکند، الله را در آن صبح و شام، و یسبح له فیها و باقی یاد میکنن نام الله را در هر صبح و بیگاه. این مردم چرا که بلند شدن؟ چرا خداوند متعالی را به بلندی یاد میکنن؟ به خاطر که از مشکات نبوت استفاده کردن، از اون مصباح عظیم استفاده کردن. رجالون، مردانی که لا تلهیهم تجارتون، غافل نمیتوند ایشان را تجارتون سوداگری، ولا بیع، نه خرید و فروش، عن ذکر الله، از یاد خدا. آنانی که از این مشکات استفاده بکنه به چنان مراحل بلندی میرسد، به چنان عظمتی میرسد که لا تلهیهم، بعد از این باز غافل نمیتوند ایشان را تجارتون سوداگری ایشان، ولا بیان، خرید و فروششان، عن ذکر الله، از یاد خدا، و اقام الصلاه، از برپرداشتن نماز، و ایتاء زکات، و از دادن زکات. یخافون یوما، میترسن از روزی که تتقلب فیه القلوب، مسترد میشوند در آن دلها و الابصار و چشمها. این مشکات نبوت انتی یک سیستم ربطو میدهد که ارگاه به سیرت پیغمبر بروی، بیان سر تو قطع نمیکند، تجارت هم سر تو قطع نمیکند، ولی در عین حالتش یک عظمت برات میدهد که از این معاملاتت به طرف خوبیت استفاده میکنی. یک نمونه کامل را بگیرین در این که از مشکات نبوت صلی الله علیه و سلم استفاده صورت گرفته. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. تاریخ از او را مطالعه بکنه بعد میفهمن که از مشکات نبوت چی گونه دقت دریب داشت. هم تجارت داشت، هم دکان خرید و فروش میکرد و هم سیرت پیامبر و علم خدا را که الله بر علم خدا را از قرآن حدیث گرفت، هم دنیای خود را آباد کرد هم آخرت خود را آباد کرد. دین مانع زندگیش نشد، علم مانع پیشرفت اقتصادیش نشد. پس هر کسی که میخواهد به این بلندی ها برسد رایش امیست، رایش امیست. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، تا جزا دهد ایشان به الله جزای نیکوتر از آنچه که کردند. و یزیدهم، و جاده دهد ایشان را من فضله، از فضلش. هر چیزی که از تعین است دو دو چار می شود تسبیح. خود در مسائل معنویت الله جل جلاله این معامله را باز برتمش کنند، این معامله را برتمش کنند. از این خاطر و یزیدهم من فضله، زیاده می دهد برایشان از فضل خداوند. ده ثواب باید می گرفتیم وقتی که اخلاص کردی و خدا به این موضوع داری، الله به این را زیاد می کند. صد دو صد افصد و هر قدر که الله خواسته باشد. ما روزی مانع تان نشود، روزی مانع تان نشود، کار کس مانع تان والله صاحب کار خوبی از خود صاحب چطور می شود، دکانداری چطور می شود، کار خوبی است والله فلانه کار چطور می شود. الله میگه والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله روزی میدهد کسی را که بخواد به حساب، به حساب روزی به الله میدهد. همه در زندگی یک بار شما ببینید ما از با خدا وقت بدین، الله مشکل مادی ما را حل میکنه. ما این غلط است که ما فکر میکنیم که یک روز ناوقت شد با چطور میشود. نه، در سال یک چند وقت با خدا هم بدین باز میگیرید. نمونه شد ببینید، در پاکستان تبلیغی ها هستن، هم دکانداری میکنه هم یاد خدا میکند. امروز خوبترین پیسدا که داره امو هستن، بسیار خوب تجارت ها دارن. علت اینه که شریعت خدا را سر خود تطبیق میکنه و الله باز در کسبش هم برکت مندازه. وقت نمازش میره دکان برد قلفش میکنه. پروردگار عجیب حالته. یکی از همسایه کسی بر ما گفت که عجیب است. بر ما گفت چرا؟ گفت یعنی وقت نماز که شود دکان خدا بند میکنه، باز میگه وقت نان ماست باز یک چی را میدهد. و در مثل ما واری برکست که تیر میشتم اینجا بیا ایران برش نمیگه، بسیار با غروب در اینجا ششتم و از ما قدر زیاد سودا داره، حتما خودم تعویض داره. گفتم تعویض نداره عزیزم، خود دین داره، دین فقط دین از خود بیا، الله در برکت میده، هیچ گفی دیگری نیست، دین از خود بیا. و دین در خود آورده، خود تسلیم به خدا کرده، الله مخلوقش به او تسلیم کرده، الله مخلوقش به او تسلیم کرده. بنابراین تو خود به خدا تسلیم بکو، مخلوق در خدمت تو باز مبره. وقتی که زیبا قواره با سنت برابر داشته باشی، چشم خود را بیاندازی و قسم نخوری، با ادب اسلامی با کسی ششت و خیز بکنی، مردم دیوانه هستن که به عقل و چک میرود. هرگز نه، کلگی پیش تو میره، از تو میخرد. از این خاطر قرآن کریم میگه که این مسائل گرفتن علم از مشکات نبوت به نام روزی عقب نه، روزی را خداوند متعال روزی خوب میدهد. والذین کفروا، آنانی که انکار کردند، والذین کفروا، آنانی که ناسپاسی کردند در مقابل از این مشکات نور و عقب رفتند، اعمالهم کسراب، اعمال ایشان مانند سراب است، بقیعت یحسبه الظمآن ماء، اعمالشان مانند سراب است که به میدانهای هموار از دور میپندارد آن را آب. هر انسانی که تشنه است او را خیلش نه که آب است، حتی اذا جاءه تا آنکه پیش از او برسد لم یجد شیئا، هیچ چیز را نمییابد. انسان ناسپاس، سراب به معنای لمعان برق است که در بیابانها از دور به شکل آب به نظر انسان می رسد. یکان بار دستر سرک چیر که در مطر سوار باشه دور که فکر میکنه خیال میگه که این سرک او دارد، وقتی که برش نزدیک شده که او نیست. انسان‌های ناسپاس که بغیر از مشکات مطهر پیامبر خدا علیه السلام از خود دین جور میکنند، از خود دین جور میکنند، بدعت در دین میارد، اعمال اون کترابه، مال اعمال ایشان امانند سرابه است، همون لمان برقی است، به قیعت یحسب الظمآن ماء، که به میدانهای هموار که میپندارد آن را تشنه آب، حتی اذا جاءه، تا چون بیاید انسان تشنه به آن سراب، لم یجده شیئا، نمیابد آن را چیزی. بس میبینه که خالی سرک است. انسان بیدین که بغیر از مشکات مطهر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اعمال خود را آرایش بدهد، ولو که بسیار زیاد زحمت بکشد، خیالش میکنه که خیرات رایی کردم پیش الله، در قیامت که باره چند دان نگم دن پوزش میزند، صحیح شد که همین رقم خیرات سر رفتی در هتل نام دادی، ما وقتی گفته بودم که در هتل بتین ایره که نگفته بودم، تو دیگه که کارت والا را جور کردی، ایره که از جان خود جور کردی، الله هم بر تو هیچ پاداش نمیده، قراری کده کدی دو لکسی را که پیت که مصرف کردی، این هم یک وزر بالای دیگه سرد. و وجد الله عنده و یافت الله را نزد او، فوفاه حسابه، پس توره رسانید او را حساب باید. الله پیش الله فاخر بازگشت است. الله باز حساب از روشی میکنه، پوره برش بطرد میکنه، میگه اینی چیزایت برای ما نبود، اینی چیزایت برای ما نبود، این نبود، این اما تو بود؟ میگه آسد که نبود از اون بگه از تو باشد، از تو باشد، یا برای ما باز نسبتش نکن. از این خاطر حال کافر در رابطه با اعمالش انتو میباشد، حال یک انسان ناسپاس در رابطه با اعمالش انتو میباشد. اگر کسی باید که آلی امی محاسبی سا سخت نیست، یک نفر نی، دو نفر نی، به میلیارد ها انسان است. عزیزم یک بار شما آسان بگیرم، اگر 5 میلیارد انسان بوده باشد، تبیز که 30 میلیاردش رو بیخی کافر است، از این خواهیش حساب نمیشه. ای خدا این باب توحید گپ یک طرف همی شود، در این مسلمان ها هم باز معلومه که به طریق پیغمبر عمل میکنه، که از جان خود دینه میکشه. کسی که ساز آواز و موسیقی را به نام دین شروع کرده قابل محاسبه نیست، الله دمی رویش میزنه، برو پشت کارت برو، ایره دین نگو. والله سریع الحساب، دومی که خدا را به خود و به مخلوق قیاس نکنید، والله سریع الحساب، الله زود کننده حساب است، بسیار زود یک طرفه میکند. بعد بیان بیشتر میده، او که ظلمات فی بحر لجیه، یا مانند حالت یک انسان ناسپاس و بیدین در رابطه با اعمالی که کرده، مانند تاریکی هایست که بحر در بحر، لجی عمیق، یغشاه موجون، که می پوشاند آن را موجی، من فوقی از بالای آن، موجون موج دیگر، من فوقی سحاب از بالای آن ابر باشد، یک موج با موج دیگری، باز با بالایش هم ابر بوده باشد. ظلماتون تاریکی هاست، بعضها فوق بعض، بعضی آن بعض بالای بعضی دیگر، اذا اخرج یده، چون بیرون آورد دست خود را، لم یکد یراها، نزدیک نیست که ببیند آن را. اخا چیزی که بسیار امرای خودش چسبیده است، او دستش هست، دست خودش میکن، دست خود را نمیبیند. و من لم یجعل الله له نورا، و هر که را نداده باشد الله نور، فما له من نور، پس نیست او را هیچ نوری. کسی را که الله نور ندهد، از خود نور پیدا کرده نمیتوند، نزدیکترین عضوش دستش است، دستش نور ندارد، از پیش روش دیده نمیتوند، این کارهای دیگه شد خود بگذار. مراد از ظلمات چند چیز است، او که ظلمات، یا مانند حال از انسان بدبخت، مرادش چیه؟ که ظلمات مانن تاریکی هاست، کدام تاریکی؟ تاریکی شرک. این شرک ایتو یک بدبختی است که یکی پای دیگر سر بدبختی را میارد. یک دفعه شما میبینید که مشرک از هر چیز میترسد، از این خاطر تعدد الهه را بار آورده، مهتاب یک چیز داره، ستاره را دیگر چیز داره، زحل را دیگر چیز داره، گب تا جای ام رسید که به اصلاح به گلها و به برگها هم صلاحیت داده، اقت عبد شده، اقتید شده، خداوند متاسش مشکلات یکی پی دیگر میارد. دیگه چیز خلاص شد، از گل هم احساس ترس میکنند، از مار هم احساس ترس میکنند، از سایه هم احساس ترس میکنند، از چیز دیگه همیشه در تشویش است، همیشه در تشویش است. از خاطر خداوند متعال میگه هر انسان مشرک در اتو یک تاریکی به سر میبره مانندی که در قعر یک بحر بوده باشد. باز یغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، موج بر بالای موج، موج بر بالای موج و بر بالای از چیز سایبان ابر تاریک. معنای دیگرش چی که القذ ظلمات مانند تاریکی هایی که در یک بحر عمیق بوده باشد که می پوشاند آن را موجی. خود شرک مایه اصلی برای رشد بدبختی ها. بعد یک موج انکار جهلی است، انکار جهلی و عنادی. پس یک بار انسان داره خدا را کس انکار بکند، نبوت پیغمبرش انکار بکند، با وصفی که میفهمه که برحق است، یک انکار، یک موج. موج دو میشه که فسق و فجور میکند، از یک طرف عقیده گنده، اعمال گنده را ایجاد کننده است، بد بد کارا میکند دیگر. و مرحله سومش که صحاب است، با ظلم بر مردم میکند، تجاوز بر مردم میکند. در اینجا دیگه این فسادش بیشتر است، میبینه که انسان چقدر ظالم است، آنانی که دین ندارن، هیچ معیارها را مراعات نمیکنن و بچنان از خود بیگانه میشود که نزدیکترین اعضای خود را هم نمیبیند. بعد بر نوامیس خود هم ظلم میکند، باز بر قوم خود هم ظلم میکند، باز به هیچ ارزش از ارزشها پابند نیست، به هیچ ارزش پابند نیست. چرا؟ تعلق با نور اصلی نداره که در مشکات نبوت است. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی را که الله اراده نور دادن را نکرده باشد با او نوری نیست، نور دیگر ما تو ساخته نمیتونیم. علی کسی اگر بگه چرا خداوند متعال نور را اختصاص میداد به مشکات نبوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، چرا عام نمیشود؟ پس خدا در تو ذرات نداره، این نور در حقیقت راهگشا برای تو است، نه که خدا به این دین ذرات داشته باشه، ای تو نیست. علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، آیندی که الله را به پاکیات میکند، او را آنچه در آسمان ها و زمین است، و طیر و صافات و مرغان بالگشاده، خدا را به وحدانیت یاد میکند. قید نیست که ما به این دین ذرات دادیم، الله به منفعت ما ای را پیدا کرده. قد علم صلاته و تسبیحه، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هر یک به تحقیق دانسته دعا و تسبیح خود را، هر یک از مواشی و حیوانات و مخلوقات خدا تسبیح الله را یاد میکند و میفهمه که چگونه خدا را یاد بکند. و الله علیم بما یفعلون، و الله داناست و آنچه که میکنند. مراد به نماز دعا است، چه دعا عبادت داعی، عبادت داعی خود به خود مدعو را متوجه می کند به حاجت خود، حاجتی که مدعو را بی‌نیاز از آن است. کل قد علم صلاته و تسبیحه، هر یک به تحقیق دانسته از دعا و تسبیح خود را، چگونه از الله رزق بخواهد، چگونه از الله حل مشکلاتش را بخواهد. و خداوند متعال می داند با آنچه که می کند، با آنچه که میکنند. ولله ملک السماوات والارض، مر الله راست بادشاهی آسمان ها و زمین، و الی الله المصیر، و به سوی الله هست بازگشت. علم تر ان الله یزجی صحابا، آیند دی که الله میراند ابر را، ثم یؤلفه، پس ترکیب میکند بینه و میان او، ثم یجعله رکاما، باز میگردان آن را انباشته برای یک دیگر، فتر الودق، پس میبینی قطره های باران را، یخرج من خلالی، که می براید از میان از این ابر، و ینزل من السماء من جبال فيها من برد، و نازل می کند از آسمان از کوههای آن جاله، فیصیب به من یشاء، پس می رسان آن را به هر که بخواهد، و یصرفه عن من یشاء، و باز می دارد آن را از هر که بخواهد، یکاد سنا برقی، نزدیک است که روشنی برق آن، یذهب بالابصار، برو باید دیده ها را، برو باید دیده ها را. باز این یک تصویر از دین و قرآن کریم از اسلام را میکند. آیا تو ندیدی که خداوند متعال چگونه برف پراکنده را با هم یک جا میکند و کتله بزرگ از آب میشود، بعد تو او را میراند، او را میراند، بطنها آب را پایین میکند، این مقطنها آب در حرکت میشود در آسمان. بعد تو میبینی که فتر الودق یخرج من خلاله، قطره های باران میبینی که یکی پای دیگر می، اگر یک دفعه تو شور بکده پایین شود، درخت مرخت نمیماند. چقدر زیبا قطرقاتش پایین میشود، زیبا پایین میشود. اگر کتله های کلان کلان پایین شود، امی چطه های ما شما را میشاند. الله ای را باز کم کم برد نازل می تا که خوب جذبش بکند. نازل میکنه از آسمان، از کوهایی که در آن است، از آسمان نازل میکن سر کوه، از کوه برد نازلش میکن در پایینش. چی نظم عجیبی است. باز به هر کس که میخواد خداوند متعال میرسن و از هر کس که بخواد خداوند متعال میگیرن. باز در کجا نقطه است؟ آب را خدا پیدا میکنه و اگر همون خدا باز سر قطع بکنه، قطعش کردن میکنه. در ذخایر آب است، همونجا هضمش میکنه، هیچ بار تو پایینش نمیارد. آب در زیر زمین وجود داره، بر تو باز کشیدش نمیره. هر قدر که تو پایین میره، آب پایین تر میرود. هر قدر که تو پایین، الله این قدرت هم دارد. بنابراین یک تدریج که خداوند متعال به واسطه نبوت های گذشته یک جا یک جا یک جا با آخرین نبوت دین را تکمیل کرد، زیرا دین همه ما شما چی است؟ اسلام است. بعد از خداوند متعال این کتله را آهسته آهسته بر ما باران نبوتش داد. قرآن کریم را در مدت 23 سال بر ما شما خدا داد. چرا؟ تا که وجهه تطبیقی از اون پیدا بکنیم، در تطبیق از اون دقت و خرج بدیم. با وقتی که این تاریخ زنده در اختیار داری، اگر کسی میخواد زنده شدن را از این تاریخ استفاده بکنه، اگر کسی نمیخواد آب دیگر را کمایی میکنند، راه دیگر را بر خود جستجو میکنند، جز حلاکت شای دیگری نیست، جز حلاکت شای دیگری نیست. یقلب الله اللیل و النهار، تبدیل میکنه الله شب و روز دار. این فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، هر آن در آن عبرت است برای صاحبان بصیرت. یقلب الله لیل و النهار، یکان در حکومت دارم خدا تقلیب میکند، یکی میرود دیگری میاد. خب ایده اختیار توست که در کدام حکومت ها قرار میگیری، در کدام حکومت ها زندگی میکنی و تو میدانی بجورش بکنی، زیرا حکومت را مردم جور میکند. مردم میتونه بیدینش بکنه و مردم میتونه دیندارش بکند. هر دا مردم افغانستان واری باشد که به احساس در اینجا باز جور نمیشه، ایده ایمان داشته باشه، زیرا هیچ پیامی برای اصلاح خود نیست جز فساد، جز فساد. بنان جور هم نمیشه، هرگاه مردم جور بکنه جور میشه، مردم خراب بکنه خراب میشه. یا سیستم است. ما همیشه به دیگرها دست درازی میکنیم، دیگرها بر ما جور بکنن. خود ما هیچ کاری از دست ما ساخته نیست، نه برای خود ما، نه برای فامیل ما، نه برای خانواده و حکومت ما، نه برای دیگر ما. الله سر ما رحم بکند. بنان میگه شب و روز تقلبش خدا میکنه. بنان استفاده بکن از روز که برد میاد، در شب پلان بده بر صبح، و این هر شب که میاد در حقیقت تو بر صبح باید بفهمی که چی میکنی. ولی ما میفهمیم که ما با وصفی که دین پلان است، دین نظم است، با اندازه به نظم هستم که نمیار پرسان بکنه که شب چی میکنیم، هیچ کس خبر نیست، هیچ نمیفهمیم. یک هفته و یک ماه و یک سال از ما کسی پرسان میکنه که هیچ کفی نیست. بنان این مردم باز جور نمیشود، این مردمی که عشق نمیفهمه که ما چی میکنیم. والله خلق کل دابت، این الله آفرید همه جانوران را، مما این از آب، فمن هم من یمشی على بطنه، پس امی جانوران آن است که میرود بشکم خود، بشکمش میرود. ولی کسی بگه که بشکمش تو میرود، ما یک بار ما را ببین در کجا پای دارد. الله جل جلو دونو با وصفی که پای نه چقدر تیز میرود، چطور تیز میرود. الله این تو ذات عظیمی است که مخلوقات دارد بی پای را سر را می رود، و من هم من یمشی علی رجلی، و از آنهاست که می رود به دو پای، به دو پای می رود، و من هم من یمشی علی اربع، بعض از ایشان است که می رود به چهار پای. یک بار ببینید که مرغ به دو پای می رود، چرا که می رود؟ الله انت پیداش کرد، چطور این موازنه را برش دارد؟ در این پای ایت یک موازنه عجیبی که تعجب انسان بکنه. خدایا پیش روی شد بین، پشت سر شد بین، چرا پایین نمفته؟ الله نگاهش میکنه، یک سرش بمازنش جور میکنه براش. خود ما رو یک بار تایی بکنه از نظر تعقلی ای پای چی تو کارا میکنه، در پایین هم میشیم بازم تا تخت روی نمفتیم، بالا میشیم ای رقم پشت سر نمفتیم، در هر جای دو پای چی رقم منظم است. الله جل جلو این تو پیدا میکنن بینان در نظام تکوینش میتونه نقطه بگیری. یخلق الله ما یشاء، الله می آفریند آنچه که بخواهد، الله میاد آنچه که بخواهد. یعنی که از نظر تعقل چطور یک چیزی که پای نداشته باشه برا برود این قبول نمیکنه، خب الله بعد آفریدش این تو میرود. از نظر تعقلت تو این را میگه که به دو پای کسی رفته نخواد بتا باید بفته، خب الله بعد نشان داد ببینیش بر چهار پای میرود. یخلق الله ما یشاء، الله پیدا میکنه به اشکال دیگری که ما تو نمیفهمیم. یک چیز را میگه هزار پای، چل پای اگر دیده باشه تعجب بکنیم که خواهد کل وجودش پای است. آیا یک قد پای بخاطری چی؟ الله پیدا میکنه، الله پیدا میکنه. خب آیا سوال دیگه که در یک آفرینشی در مخلوقات نقطه که اعتراض کسی کده میتونه نمیتونه، اعتراض کرده نمیتونه، پس جنابی عالی شر شریعت خدا چطور اعتراض میکنی؟ اونو خدا این شریعت را برپا کرد، اونو خدا که در نظام تکوینش اینقدر دقت است، در تشریعش هم دقت است، در دموکراسی خیلی کنار برو و علیه از دین مقاومت نکو به جایی که بدبخت میشی، الله ذلیلت میکند. بنان دین خدا هست، ایتو که در نظام تکوین داخل خرابی نیست، در نظام تشریع هم خرابی نیست و تسلیم شو به اینکه با عزت میشی، به این نظام تسلیم شو که با عزت میشی. یه ارزش ها را شما بین چی راهای عزت ما موت نشان داد. الله ای قما را دوست دارد که مگه مردم نباید تو اتهام بسته بکنه، از این خاطر ای آداب در نظر بگیر و آداب وقت تو در نظر گرفته میدید که خالق از ای آداب شاره از ای آداب را بر رسمیت بشناسی و او را عزت بدی. چرا با پابند به شریعت میشی؟ به خاطر که خدا را دوست داری. نه خدا، روزه را چرا دوست داری؟ به خاطر که آن کسی که امر بر تو کرده او را دوست داری. از این خاطر اگر تشنم میشی زورت نمیده، گشنم میشی زورت نمیده، به خاطر که خدایش دوست داری، خالقش آمرش دوست داری. آمر را دوست داشته باشین شریعت آسان میشه تدویتش. هر کسی که از شریعت پا دور میگذاره آمر را دوست ندارد، الله را دوست ندارد. او خدایی که در همه چیزش حکمت است. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز توانا هست. لقد انزلنا آیات مبینات، به تحقیق نازل کردیم آیات های روشن بیان کننده را. والله یهدی من یشاء، الله هدایت میکنه کسی را که بخواد الی صراط مستقیم، براه راست. الله کسی را که بخواد براه راست هدایتش میکنه، امین نقطه کفایتش میکنه. چرا کار میکنه؟ به خاطر که خدا را دوست دارم، خدا را دوست دارم، الله را دوست دارم، از این خاطر کار میکنه. اصحاب پیامبر الله را دوست داشت، از این خاطر همه چیز خود را به خاطر خدا میدادن. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. چون قرآن چیز را در دل فن نمیمونه، از این خاطر جواب هایی که در ذهن پیدا میشه فورا جواب میدهد. و من به یعنی اقتداد انسان های بدبخت منافق، آمنا بالله و به خدا باور دارم، ایمان به الله دارم و بالرسول و پیغمبر و اطعنا اطاعت کردیم. ای ارتی گپا میزن دموکراسی خیلی ارتی میگه زمینه کذا دموکراسی معتقد است ارتی گله مدن میگه با خدا باور داریم و با محمد باور داریم و اطعنا اشریعتشان اطاعت میکنه. ثم يتولى فريق منهم بعض رو میگردنن گروهی از ایشان من بعد ذلك، بعد از اینکه پیش روید گفت که من مسلمان هستم و تطبیقش نمیکنم. و ما اولئك بالمؤمنين، نیستن ایشان مؤمنان راستین، راستین مؤمنان نیستن. و اذا دعوا الى الله، و چون فرا خواندمشان به سوی الله و رسولی به سوی پیغمبرش، لیحکم بینهم، تا حکم میکند میان ایشان، اذا فریق منهم موردون، ناگهان گروهی از ایشان اعراض کنندگانن، گروهی از ایشان با عقب میرود. هر که برش بگه خود تو مسلمان هستی، آ ایمان به پیغمبر داری، آ ایمان به دین داری، آ چرا تطبیقش نمیکنی؟ باز میگه صاحب چطور میشه؟ داریم به محمد باور داریم و اطعنا اشریعتشان اطاعت میکنه. ثم يتولى فريق منهم، باز رو میگردنن گروهی از ایشان من بعد ذلك، بعد از اینکه پیش روید گفت که من مسلمان هستم و تطبیقش نمیکند. و ما اولئك بالمؤمنين، نیستن ایشان مؤمنان راستین، راستین مؤمنان نیستن. و اذا دعوا الى الله، و چون فرا خوانده میشن به سوی الله و رسولی به سوی پیغمبرش، لیحکم بینهم تا حکم میکند میان ایشان، اذا فریق منهم معرضون، ناگهان گروهی از ایشان اعراض کنندگانند، گروهی از ایشان باز عقب میروند. هر که برش بود خود تو مسلمان هستی، آه ایمان به پیغمبر داری، آه ایمان به دین داری، آه خچرا تطبیقش نمیکنی، باز میگه صاحب چطور میشود کمکا قطع میشود، صحیح قطع شود والله خیر رازقی قطع شود. چی میشود؟ اگر الله رزق ما را در جیره کافران مانده باشه، الله این رزق سر ما قطع بکند، الله سر ما قطعش بکند. اگر رزق ما را خدا میدهد، پس نمیخوایم که شریعت خدا را زیر پای بکنیم، ما با عزت روزی میخوایم و خدا را عزت دهنده، نه کسی دیگری. و این یکن لهم الحق و یعتو الیه مضعنی، و اگر باشد برایشان حق، یعتو الیه میعن بسوی آن مدعنین قبول کنندگان. از با دادین کدام بخشی که به منفعت خودش باشد، بازور زیاد لوحه بندی میکنند، صحیح شده؟ هر جا که یعنی چی را به اصلاح دوست ببرمید، هیروین میروین غیر مستقیم نه، غیر مستقیم خود سخت دوستش داره، در این شکل نیست، کل تجارت ایار میکنه، یعنی تایرهایی که در اینجا میه، یعنی کلش هیروین میبره و میاره سبه مردم بیچاره خبر نداره، کل ایش همین قلدرها و ملکا و مردم با قدرت و شیشایی که سیاست، اینمی ها کلش انتقال میتره، هیچ کس ایره غریب کار کرده نمیتونه. خب ارگا منکت زاهد دوی بازور کلان کلان ناشته میکنن، حقوق زن اسلام انتو گفته طلب العلم فریضتون على کل مسلم و مسلمه، این مسلمه لفظ بخاری هست دیگه، از زیادات بخاری یکی هم نیست، او را با کلان ناشته میکنه به سرخ گیره خوبتر جلب توجه بکنه برشان، یا تو الیه مزعنین، یک بار قبول کننده به طرف از دین میاد که چونی به منفعتش هست. فی قلوبهم مرض، آیا در دل ایشان مرض است؟ ام ارتابو یا در شک افتادن؟ ام یخافون یا میترسن؟ ان یحیف الله علیهم و رسوله، از این که ستم کنه الله بر ایشان و رسول و پیامبرش. بل اولئک هم الظالمون، بلکه آن گروه ایشان هم ستمگاران. در دلشان افی قلوبهم مرض، آیا در دلهایشان مرض است؟ طبیعی که مرض است، چی گفت دیگه که دین تطبیق نمی کنی؟ مرض در وجود دارد. امرتاب یا در شک افتادند کمی شریعت به حق است یا نیست، در این شک افتادند. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا دین به خاطر از تطبیق نمی کنه که خدا و پیغمبر حقوق از اینها را نمی ده. ببین چند نقطه دارد، در دلشان مرض است که به دلشان نقص میکنه این نسخه شریعت، از این خاطر قبول نمیکنه، خب صحیح است. شک در این دین دارد که شکش تا که حل نشده باشد بنان کسی دست نمیزنه، بازم صحیح. یا ای است که شریعت خدا را ظالم فکر میکند، شریعت خدا را چی فکر میکند؟ ظالم فکر میکند، از این خاطر تطبیقش نمیکند، بنان نکته آخری است. شریعت خدا را امروز ظالم فکر میکند، میگه قطع دست چی است؟ این ظلم بر بشر است، قصاص ظلم بر بشر است، دور زدن یک انسان یک شرابخور ظلم بر انسان است، از این خاطر ایره سر میزنن. بل اولئک هم ظالمون، چون این نیست که فکر بکنی شریعت ظالم است، الله ظالم است، بلکه اینها ستمدار هستن، اینا ظالم هستن، نمیفهم نه خودشون شناختن نه دین شناختن. این منافقا بود. خب مسئولیت مسلمان چی است؟ انما کان قول المؤمنین، جز نیست که هست سخن مؤمنین راستین، اذا دعوا الى الله ورسوله، چون فرا خوانده شوند به سوی خدا و پیغمبرش، لیحکم بینهم، تا فیصله کند در میانشان، ان یقولوا، آنکه میگویند، آنکه گویند سمعنا شنیدیم و اطعنا و تسلیم نمودیم خود را به حکم خدا. انما کان قول المؤمنین، جز نیست که هست سخن یک مؤمن راستین، چون فرا خوانده شود به سوی الله و پیغمبرش، تا فیصله کند در میان ایشان، ان یقول، آن که گویند سمعنا شنیدیم و اطعنا و تسلیم نمودیم حکم او را، و اولئک هم المفلحون، امی گروه راست، امی گروه راستگاران فائزین، امی گروه است. خب معنا اگر چی شد؟ مؤمنین راستین را بعضی میگه بیا دین سر خود تطبیق بکن، با صحابه وار میشود، میای خودش میگه یا رسول الله زنا کردیم و حکم خدا سر ما تطبیق بکن، این ایمان. و پیغمبر برش میگه نه، تو شاید حتی دست داره باشی. نه یا رسول الله زنا کردم. بعد گفت بوسه گرفته باشی. گفت نه. آخر میگه یا رسول الله در طفلم ولد زنا هست. این تو برش میگه. بعد پیامبر خدا برش میگه که برو آلی طفلم بگذار. دو سال تیر میشد. طفلم نگذاره. باز میگه یا رسول الله حد فرم نافذ بکن. باز پیامبر میگه که یک دو نیم سال برای طفلت شیر بده. شیر میده. شیر که باز میگه که یا رسول الله حکم خدا فرم نافذ بکن. این ایمان. ایره ایمان میگه گناه کرد خود تسلیم به حکم خدا میکند. اینی مؤمنان است. شریعت خدا را سر خود نافذ میکنند. پلیس پشت خانش نرفته بود. پیامبر برش میگه که ایتو رد نمیخواه اعراض میکند بشه. خب میگه چی را کجاست؟ دیگه صحابی میگه همینطور میگه یا رسول الله حد سرم تطبیق بکو. گفت چی گفت؟ گفت از یک زن یک بوسه گرفتم. پیامبر برش اعراض کرد. گفتش نشنید. باز گفت تکرارش کرد. مرحله سوم پیامبر خدا علیه السلام با بلال گفت تکبیر را بگو نماز میخوانیم. نماز خواند. از نماز که بیرون برآمد باز برش نزدیک یا رسول الله حد سرم تطبیق بکو. پیامبر خدا گفت که در نماز امرای ما بودی گفت بله صد امرای شما بودم. گفت الله گناه ته بخشید. اینا خودشون حاضر میشدن. خودش حاضر میشد و شریعت خدا سر خود تطبیق میکرد. این را خود بگذار که در مسائل کلی بحث شود. برای کسی اجازه نمیدهد که اندکترین حرکت خلاف دین صورت بگیرد. اندکترین حرکت. و من یطع الله و رسوله و هر که فرمان برد از خدا و پیغمبرش و یخشى الله و بترسد از گرفت خدا و یتقی پرهیز کند در آینده از گناه و اولئک هم الفائزون. همین مردم به مقصد رسانندگانند. هر کس که از خدا و پیغمبر اطاعت میکند و یخشى الله و بترسد از خدا. بترسد از خدا به این من بترسد از خدا که این دین برای بوسه کردن نه آمده که در بیاسه امروز ختم است و کارت برتری بکنن. این دین برای تطبیق آمده. این دین بلند از یه سر که سر مرده ای را پرسی دیگر فهمیده شد. سر مرده ای را انداخته نمیشد. و یخشى الله از الله بترسد به ای که خدا چرا مردم به خلاف دین زندگی میکنن. پروردگار چرا این دین به دورترین نقطه نرسیده. بنان ما بعد استم حتما ما این کار نکردیم. ما با تلاش برای تطبیق دین نکردیم. و یتقی و خود هم پرهیز بکنه از اینکه مخالفت با شریعت خدا بکنه. خودش هم پرهیز بکنه. از یک طرف مخالفت با شریعت خودش نمیکنه. از یک طرف از خدا میترسه که چرا دین تا به دیگران نرسونه. فاولائک هم الفائزون. یعنی مردم رستگار هستن. و یخشى الله از خدا بترسه در عقیده. و یتقی و در عمل هم خدا از مخالفت شریعت بزن کناره بکنند. همین مردم رستگار هستند. و اقسم بالله جهد ایمانهم و سوکن میخورن به خدا و سوکن میخورن به الله جهد ایمانهم به سوگندهای مؤکد خود لئن امرتهم لیخرجن. اگر امر بکنی ایشان را به بیرون رفتن از خانهشان لیخرجن خامقا بیرون روند به مطابق حکم خدا. قل بگو لا تقسیمو. بگو قسم مخورید. طاعت معروفه. فرمانبرداری پسندیده مورد اعتبار است. قسم خوردن ضرور نیست. هر کس قسم بخورد. منافق چی میکنه؟ قسم میخوره به مؤکدترین قسم هایشان. ایتو میگه لئن امرتهم اگر امرشان بکنی لیخرجن خامخاص با تمام قوت بیرون میبرنگد. قل بگو لا تقسیمو. قسم نخورید ضرور نیست. طاعت معروفه. فرمانبرداری مطلوب. فرمانبرداری پسندیده مطلوب است. عملا ببینید. طاعت معروفه للنبی خیر من قولکم. عملا که از پیامبر فرمانبرداری بکنی خوب است نسبت به اینکه گفای زیاد بزنی. در حدیث تو هم میاد که وقتی که پیامبر خدا گفت میزد باز عبدالله ابن ابی سلول داد میگه الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله چیق میزد و در عمل بازیتو میرد. الله میگه چیق میکنن قسم نخو در عمل کار بکن. در عمل کار بکن. ان الله خبیر بما تعملون. الله با خبر با آنچه که میکنید. قل نسخه را بد میده. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بگو فرمان برید از خدا و فرمان برید از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. فَإِنْ تَوَلَّوْا پس اگر رو بگردن فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ پس جز نیست که هست بر رسول آنچه که لازم کرده شده بر وی و علیکم ما حملتم و بر شماست آنچه که لازم کرده شد بر شما جز نیست که به پیغمبر آنچه است که بر لازم بود سرش و چی بود رساندن از دین بدون از اینکه خرابش بکند بدون از اینکه اندکترین خیانت به دین بکند و بر شماست آنچه که لازم کرده شد بر شما با ما چی لازم شده که دین اختر خودم تطبیق میکنیم و دیگر را هم میرسانیم و این تطیعوه تهتدوا و اگر خواست از پیغمبر فرمان ببرید هدایت پیدا میکنید ببینیم بعد کجا گفت است و این تطیعوه تهتدوا اگر خواست از پیغمبر فرمان ببرید و زندگی خود را آراسته بکنید با سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تهتدوا صد در صد راه یاب میشوید و یقینا که متو گفت است و ما علی الرسول الا البلاغ المبین نیست بر فرستاده نیست بر پیغمبر مگر تبلیغ آشکار رسیدن آشکار اما خیلی است. اگر می خواهیم که به خدا نزدیک شویم پیغمبرتان رو بشناسیم و هر قدر در سیرت پیغمبر بیندیشین به امو اندازه افتخار دینیتان بلند می رود به امو اندازه از برای خدا اون دو پروفیسر اون دو در رابطه با محمد صلی الله علیه وسلم کتاب نوشته میکنن وا به جان ما ما هیچ خبر نداریم و با جان ما کتاب است کسی در دخانش نمیخواند بنان ما توصیم امیس عزیزا از امیجا که رفتین یک کتاب سیرت را بخرین به خانواده تان بگوین که بعد از نماز صبح ما شما برای خان زدقه میخوان که پیغمبر خدا بشناسیم بعد تو بخانش خانم دخترت بچیت بود گوش بگیم بعد که خلاص که با یک سوال سرش بکن صبح باز بخوان قبل از که درس دیگر شروع بکنی از گذشته را پیش پرسان بکن یک وقت میبینی که اولاد تو پیغمبر خدا شناخته بعد از باز اون دواره که موزه قمش نازه پیغمبر کس نمش نازه میفهمی؟ اون دوایی که یعنی فلمراد میگه ایره مردم ما مش نازه والله این قسمت از پیغمبر خبر نداره ایره نمش نازه رای حل امی است که اگر شما اطاعت بکنه از پیغمبر رحیاب میشه هر کسی که پیغمبر خود را شناخت و با خدا ایمان پیدا کرد ولی الله چی برش میداد؟ وعده خدا را دیگه ببینن وعده الله الذین آمنوا منکم وعده کرده الله جل جل آنان را که ایمان آوردن منکم از شما ایمان آوردن به وحدانیت خدا بر رسالت مطهر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و عمل الصالحات و کردن کارهای نیک لا یستخلفنهم فی الارض که البته خلیفه سازد ایشان را در زمین که مستخلف الذین من قبلهم طوری که خلیفه ساخته بود آنان را که پیش از ایشان بودند ملکت از کیست از خدا مقرر کردن خدا میکند صاحب دکان کی را در دکان جای میتا شریکش میکن که صاحب دکان خدا باشه مامور کسی استخدام این که رئیس باشه رئیسی از این آسمان ها و کائنات الله هست بنانی پاچایی را او میدهد و میگیرم از ما وقت میگیرد که ما جل در دین بکنیم ارگاه دین تطبیق بکنیم الله میگه ایتو پاچایی را باید میتونم که مثل که به امتهای گذشته داده بودم به حضرت داود داده بودم به حضرت سلیمان داده بودم به ذوالقرنین داده بودم همین رقم بر تو هم میتونم به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داده بودم به ابوبکر و عمر و عثمان و علی داده بودم بر تو هم میتونم ولی یمکنن لهم دینهم و تا جای دهد برای ایشان دین ایشان را ولی یمکنن لهم محکم برشان بکنه دینشان کدام الذی ارتضا لهم آن دینی که پسندیده است ایشان را او دینی که الله برشان پسندیده است اسلام را خداوند متعال برای ما شما من حیث دین پسندیده الله عمو دین چی میگه باز نافذش میکند ولا یبدلن لهم من بعد خوفهم و البته بدل دهد ایشان را بعد از ترس ایشان امن بعد از اینکه ترس بود به خاطر مبارزه بود مشکلات بود تکلیف بود الله او مشکلات را هم تبدیل میکنه به چی به امن ولا یبدلن لهم من بعد خوفهم امن و البته بدل دهد ایشان را بعد از ترس ایشان امن چی میکنه یعبدوننی عبادت میکنن مرا لا یشرکون بی شیئا، شریک نمی سازن با من چیزی را. هدف کلش باز دمیج آمد. این کل بخش‌ها بود در حقیقت به خاطر از اینکه تو الله را عبادت بکنی، الله را عبادت بکنی، یعنی به این عبارت که به حکم خدا تسلیم شدی. این حقیقت بود. اگر تو مطابق با حکم خدا زندگی کردی، در اونجا تو پیش الله نزدیک میری. خواب میکنی، تو میگی که الحمدلله خدایا تو این روز را به ایمان، به اسلام و به عمل صالح سرم سپری کردی، خدایا شکر. پروردگارا از خواب که خیستی باز میگه خدایا تو ذات عظیمی است که مرا باز زنده ساختی بعد از اینکه مرا کشته بودی. خواب کشتن است، باز به الله التجا میکنی. میبینی بین دو کلمه همین کل شوت عبادت شد، مفت عبادت. نماز که خوانی پس بیایی و بسیار اخلاق خوبه، هر دروازه کس برش بگو الا وقت نماز است بخزن حی علی الصلاه، به نماز بخزن، اینا را وادار به نماز بکنی. اگر دیگه در بیشتر کار بکنی که اول تو برش تیار بکنی و برش بانی که بخزن برتن آب وضو هم تیار است، کمک زحمت بکشن. پس چه قضیه با خود بود؟ کلش عبادت میشه. نماز دیگه کس میکنه عبادت نماشتا براتون میشه. هر کاری که به طریقه پیغمبر بکنید عبادت است. هر کاری که شما میکنید. هدف چی؟ لا یشرکون بی شیئا، شریک نمیسازن با من چیزی را. چیزی را شریعت از خداست. و من کفر بعد از ذلك، هر که انکار بکند بعد از این مفاهیم ثابته، فاولئک هم الفاسقون، همین مردم تباهکار و بدکار هستند. و من کفر، هر که ناسپاسی بکنه این شریعت را با وصفی که کامل شامل و ابدی هست و از طرف خدا هست، فاولئک هم الفاسقون، یقینا که امی گروه بدکار هستند. ولی سوال پیش ما واقع می شود که چی کنیم که سر شریعت از خود محافظ بکنیم؟ دل ما خو می شود مشکلات داریم. الله میگه واقیم الصلاة، نماز بخوان. اگر میخوای شریعت محافظ شود نماز بخوان. و آتو زکا، بدی زکات مالت را، انفاق در رای خدا بکن. و آتی رسول، و از پیغمبر فرمان ببر، نه از کسی دیگری، از پیغمبر فرمان ببر. لعلکم ترحمون، تا بر شما رحم کرده شود و زمینه بر مساعد شد که شریعت خدا را نافذ بکن. اینی نکات سر. اگر کسی بود که صرف یه اطراف ما صرف بسیار بی 52 وجود داره و قوات های عسکری وجود داره، هر کسی گپ بزنی لوی سارما دو روز گشته گفته بودیم صرف غزلمه چی تو میشه باز گفت تو خو میفهمی که 50,000 عسکر بر ایجاست، یعنی چی 50,000 عسکر که دیجاست شریعت خاضی رو پای بانا معنی میگه بست. الله میگه تو نیست. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ما پندارانانی که کافر شدن معجزین، عاجز کننده، عاجز کننده خدا را، فل ارض در زمین. ایتو فکر نکن، ایتو فکر نکن. و مأواهم النار، جایشان آتش است. ولا بئس المصير و بد مرجع دوزخ. ایتو فکر نکن که جامد و جا آرام ششنن، هر روز مردار می شوند. الله این تنظرش می کنند، جایشان در کجا است؟ در دوزخ و بد مرجع. یا ایها الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم ما منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء صلاة عوارات لكم. قرآن الكريم این موضوع بر ما طور پیشکش میکند که حضرت عمر رضی الله عنه در خانهش بود، پیامبر خدا علیه السلام یک بچه که کرایی کرد که بود عمر صدا کن. وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه در خانهش خواب بود، خود تفکر و نمیفهمید که آداب داخلشان در خانه چی است. همین راست هم داخل خانه شد و یه همون استراحت بود. وقتی که استراحت بود سر خودش شوران دیگه فتر به او چیزی گفتم نمیتونست. بعد گفت کاش که خداوند مثلا می فرمانم نازل بکنه که همین یک کسی در خانه یک نفر چطور داخل شود. ایران باز گفت الله جل جلو حضرت عمر پیران خود افتویشید بعد از اون با طرف پیغمبر خدا علیه السلام حرکت کرد. وقتی که میای این آیت را الله نازل میکنه، این دیگه موافقات عمر است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، باید اجازه بخواهند از شما آنانی که مالک ایشان است ایمانکم، دست های شما باید اجازه بخواهند. در خانه که تو زندگی میکنی غلام امرای تو است، او باید اجازه بخواد وقتی که داخل خانه میشود. والذین لم یبلغ الحلم، و آنانی که نرسیدن به بلوغ از اولاد شما، منکم از اولاد شما، طفل است تربیتش بکن، تربیتش بکن. چطور اجازه بخواد؟ ثلاث مرات، سه بار، سه بار اجازه باید بخواد. یعنی سه بار در خانه داخل می تک تک باید بکنن و برش بفهمن که بچه داخل خانه که کسی میری، هر کسی که باش تو یک بار اجازه بخواد، یک بار دروازه که بر این طفل است، یک بار تربیتش کرد، همه تو با میکنند، همه تو باز میکنند. چه وقتی سه بار اجازه باید بخواد؟ در سه وقت، ثلاث مرات، سه بار در سه وقت مراد شد. من قبل صلات الفجر، پیش از نماز صبح. پیش از نماز صبح که هر کس داخل خانه میشه باید اجازه بخواد، ولو که نزدیکترین کس باشه. و حین تضعون ثیابکم من الظهیره، و وقتی که میگذاری لباس خود را در گام چاشت، چاشت یک استراحت به نام ظهیره دارد و یه هم سنت پیامبر خدا علیه السلام از کسی که میتونه این خواب بکن خوب است 11-11:30 بجه، بعد نیم ساعت یک ساعت اگر خواب صورت بگیرد، و من بعد صلات العشاء و بعد از نماز خفتن، بعد از نماز خفتن در سه وقت باید هر کسی که در خانه کسی داخل میشد باید اجازه بگیرد. ثلاث عورات لکم ای زمان خلوت شماست. لیس علیکم ولا علیهم، نیست بر شما و نه هم بر ایشان جناحان کدام حرج تکلیفی. بعدهان نه، بعد از سی اوقات، بعد از سی اوقات دیگه کسی مشکل نداره، زیرا غالبا انسان ها بیدار نشستن، کسی در خواب نیست. یک عبارت یا دوم نکته که این سه وقت غالبا مطابق به تینت ما شما برابر که خواب میکنه، ولی معنا رو نمیده که در این وقت ما سوای از سه وقت تو خواب نکن، ما سوای از سه وقت تو در بسترت نرو، بلکه قرآن ولا علیکم جناحون بعدهن، بعد از این سه وقت، از این اوقات، توافون علیکم بعدکم علی بعض، تواف کنندگان هم بر شما بر بعض دیگری، هم توافون علیکم بعدکم علی بعض، ایشان تواف کنندگان هم بر شما، بعضی از شما بر بعض دیگری. میتونی که در بعض دیگری خودت خوابت خوشت بیا و استراحت بکن. کذالک یبین الله لکم الآیات، همچنین الله روشن میسازد احکام خود را، والله علیم حکیم، الله دانا و حکیم است. حدیث داریم از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره نماز خفتن ارشاد می‌دهد که من صلا فی جماعت 40 لیله لا تفوته الرکعت الاولى من صلاة العشاء کتب الله بها عتقا من النار. هر کس 40 روز با تکبیر اولا نماز بخواند با نماز خفتن یک جای، خداوند متعال گردن از او را از آتش خلاص میکند. حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه میفرماید که پیامبر خدا ارشاد داشت من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. هر کس که نماز خفتن را با جماعت میخواند الله پاداش تهجد را برش میدهد، مثل که تهجد کل شب استفاده شده است. و من صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کله. هر کسی که نماز صبح را با جماعت بخونه ثوابش این است مثل کل شب بالله استاده و عبادت کرده. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، و اذا بلغ چون برسن الاطفال و اطفال منکم از شما الحلم به بلوغ، فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، پس باید اجازه بخواهند بدون از سه وقت هم کما استأذن الذین من قبلهم، طوری که اجازه میخواستن آنانی که بالغ بودن. گفت اجازه طفلت در سه وقت هم باید اجازه بخواهد. خب ارگا اطفال شما به الحلم به بزرگی رسید، فلیستأذنوا، اونا هم باید طلب اذن بکنن، بدون سه وقت هم باید اجازه بخواهن، طوری که کلانای دیگه ایزان اجازه میخواستن اونا هم باید اجازه بخواهن. کذالک یبین الله لکم آیاته، همچنین الله بیان میکنه واضح برای شما آیات خود را. والله علیم و حکیم، الله دانا و با حکمت است. ببین خانواده مسلمان چقدر خانواده با عزت است، چقدر عزت داره الله برای اتباعش، چقدر عزت میده. والقواعد من النساء، و نشستگان از زنان، اللاتی آنانی که لا یرجون نکاح، هم توقع نکاح ندارن، و زنان قاعده که پیچه سفید شده دیگه توانای نکاح را ندارن، فلیس علیهن، پس نیست برشان جناح و گناه انیدان ثیابهن، از این که بگذارن لباس خود را، غیر متبرجات بزینه، در حالی که نباشن ظاهر کننده زینت خود را. ای هم تایید میکنه الا ما ظهر منها را. ما گفته بودیم که ظهر منها مراد چی است؟ آن آرایشی که بدون قصد از تو ظاهر شود، نه قصد روی حجاب بود. حالا قرآن کریم از این روی پوشی یک اداد را چی میکنه؟ استثناء میکند. والقواعد من النساء، و آن زنان که نشستگانند در خانه خود به اساس از اینکه پیش سفید شده، لا یرجون نکاح، هم دیگه توقع نکاح هم ندارد، فلیس علیهن، بر اینها گناه نیست، ان یضعن ثیابهن، که لباس خود را بگذارد. چی رقم لباس خود؟ برو کل کتابا را بفادین از مولایا پرسان بکنه که برای زن پیش سفید جواز را که پیران خود را بکشد؟ برای زن پیش سفید جواز را که سینه خود را خلاص بکنه؟ خیلی چی را خلاص بکنه؟ اینه سوال بکنه. خیلی مولی سفید چی را خلاص میکنه؟ اگر روی است خب گفت حال شد که این خلاص بکنه که دیگه پوشیده بود بریشت و دیگه پوشانده بودی خدا، این خلاصش بکنه. غیر از خود دیگه محل باش پیدا نمیکنه، غیر از دیگه محل باش پیدا نمیشود. این یدان ثیابه هن غیر متبرجات بدینه، در حالی که نباشم ظاهر کنده زینت خود را، که ربان خدا باز خلاص نکنه. سر خود از چادر نمانه، چادر باید سر بکنه، رویش خلاص بکنه وقتی که بیرون میره و هر چی کاری که میکنه. اینه رو استثناء ببین دقیق میشود. غیر از او کسایی که میگه دست تا ایجا سر رواز که لست شوا و روی رست و رشت، این اگه پای است که با ظاهر قرآن سازگار نیست، دقیق شدن با قرآن. و این یست عفیف نه خیرون لهن نه، و طلب عفت اگر بکنم، اینا هم اگر روی خود بپوشن این برشان بهتر است، این برشان بهتر است. با زنای قاعده هم تفاوت داره، نه؟ او که بسیار پیچه سفید است و جدا باست نسته، او که یک کمک نیمجوان است و جدا ما بایشد، کسایی که نیمجوان است میگه این خوبتر است که روی تا بپیشن. والله سمیع علیم، الله نکش نوا و داناست. بعد از اینکه از این موضوع خلاص شدیم، قرآن کریم موضوع دیگر رو برای ما پیشکش میکنه که رفتن به خانواده ها به این رقم شکل که شد که باید اجازه بخواهیم، سه بار اجازه بخواهیم و این آداب را رعایت بکنیم. آیا نان خوردنش چطور میشود؟ سه قرآن کریم او را به تعلیم میدهد. لیس علی الاعمی حرج، نیست بر نابینا کدام تکلیفی، ولا علی الاعرج، نه هم بلند کدام تکلیفی حرج و تکلیف، ولا علی المریض، نه هم به کدام مریض حرج و تکلیفی، ولا علی انفسکم، و نیست تکلیف بر نفسهای شما، بر نفسهایتان، ان تأکلوا من بیوتکم، از آن که بخورید از خانه های خود، او بیوت آبائکم، یا بخورید از خانه های پدران خود، او بیوت امهاتکم، یا بخورید از خانه های مادرانتان، هر چی که میتونید بخورید، او بیوت اخوانکم، یا بخورید نان را از خانه های برادر خود، او بیوت اخواتکم، یا بخورید از خانه های خواهرانتان، او بیوت اعمامکم، یا بخورید از خانه های کاکاهایتان، او بیوت عماتکم، یا چیزی را بخورن از خانه های عمه هایتان، او بیوت اخوالکم، یا بخورید از خانه های ماماهایتان، او بیوت خالاتکم، یا چیزی را بخورن از خانه های خاله هایتان، او ما ملکت، او ما ملکتم مفاتیحه، یا از خانه ای که به تصرف شماست کلید های آن، او صدیقکم، یا خانه های دوستانتان، او صدیقکم، یا خانه های دوستانتان، لیس علیکم، نیست بر شما جناح گناه ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، از این که بخورید یک جا با هم یا متفرق. کسی آمد و میگه که یا رسول الله، های اجازه است که من از خانه پدرم چیزی بخورم؟ در این هم مشکل داشتم، تعدادی از پدرها گفتن که از مال اولادم چطور بکنم، از او خورده میکنم. الله میگه دین قیودات ایجاد نمی کنه که شما از خانه کسی چیزی رو نخورید. دین اساسش بر روابط اجتماعی است. ببینید توحید که در حقیقت ارزش‌های اجتماعی را بر ما استحکام می‌بخشد، اسلام دین اروپایی وارد نشد که کسی در خانه کسی بری و بار بگه یک لقمه نان نت نمیده. عجیب است. بنان از کل مردمی که در اینجا صفات ذکر شد، شما میتونین در خانه تان شان برین و نان بخورین. چه وقت نان بخوری که داخل شدنت به اجازه باشد. معنی اینه که داخل در بازار روش کنان. داخل به اجازه میشی. آداب داخل شدن مراعات میکنی. بعد از اینکه داخل شدی، پس تو میتونی از نان بخوری. هیچ مشکلی در این نیست. ولی یک نکته دیگه در یک قرآن به او اشاره میکنه که لیس علیکم جناح، نیست بر شما گناه ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، در این که بخوری یک جا با هم سر یک کاسه، او اشتاتا یا متفرق متفرق هر کدامتان کاسه داشته باشین. امام ترمذی در کتاب اطعمه حدیث رو روایت میکنه، پیامبر خدا ما کل رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا نخورده نان چپاتی را، خبز المرقق، و همچنان پیامبر خدا علیه در سکرجا و در ظروف کوچک کوچک نان نخورده. معنای ازیر ایره نمیدهد که در اون نان خوردن نارواست، ولی پیامبر سنتش چونین نبود. قرآن ما شما را فراخوان که سنت ما را عقب بکن. عین شکلش امام احمد ابو داود و ابن ماجه روایت میکنه که ان رجولا قال للنبی صلی الله علیه و سلم، مرد به پیامبر خدا فرمود که انا ناکل ولا نشبع، ما نان میخوریم سیف و سیر نمیشیم. قال اگه پیامبر لعلکم تأکلون متفرقین، شاید شما نان جدا جدا بخورین. اونا گفتن که سیف نان خود جدا جدا میخوریم. پیامبر چی میگه؟ اجتمی و علا طعامه کن، نانتان را یک جا بکنی، وذکر اسم الله و یاد بکن در وقت خوردن نام الله را، یبارک لکم فیه، الله و زی برتن برکت میگذارد. همچنان پیامبر خدا علیه السلام فرمود که کل جمیعا ولا تفرقوا فان البرکه مع الجماعه، همیشه نان را یک جا بخورین، در یک کاسه بخورین، زیرا در یک جا نان خوردن برکت دارد.